گئی میلا دیا بیا کی خوشی تمام ہو گئی میلا دیا بیا کی خوشی تمام شاف تیری باری ہے باری دلوں کے میں دھلے گل کھلے سرور ملے گا دلوں کے میں دھلے چشمائے جاری ہے باری تاری حسن لادت سرکار سے ہوا روشن حسن لادت سرکار سے ہوا ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے باری پر نور ہے زمانہ پر نور ہے زمانہ کرتا اٹھا ہے کس کا دیکھو کرتا اٹھا کس کا صبح سے شب بلا کرتا اٹھا ہے کس کا صبح سے شب بلا کرتا اٹھا ہے کس کا صبح شب بلا شادی رچی ہوئی اب مرادے دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے پیارے ربیع الاول چل چل صدقے تیری چل چل صدقے چمچا دیا کسی ہمارا چاہتیا نصیبہ ہمارا جب چاہ دیا نصیبا صبح شب شب شہادت صبح شب شب شہادت صبح شب شب شہادت صبح شب شب شہادت صبح شب شب شہادت تیرت گئے ہمارے سوتے سوتی تو جاگ خورشید کی وہ چمکا صبح صبح شب شب ولادت پاٹا دے دو چاہو چاہے علی ماں جاگ اٹھے دائی دار ہوں میں گدا تو بادشاہ ہم کو ہم کو درکار ہے گدا تو بادشاہ گدا تو بادشاہ سر سے فقیروں میں ہے شہریار ہم بھی گدا تو بادشاہ شک گدا تو بادشاہ شک شہ بدلے تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تار چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تار کھلتے زکا کے وہ ہے ذرہ تیرا گدا تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدقے کے صادق کا تسلسل سکل اسلام کر بے بسب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جنج حق میں گل جنید باسفا کے واسطے بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد پیریا کے واسطے گل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن سعد الحسن اور گو سعید سعد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہ رزقا سے دے دے حسن بندہ رزاق تاج الاسفیا کے واسطے نصر صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھے دے حیات دین محیے جاں فضا کے ہاں تور عرفان و نور حمد و حسنا و بغا دے علی موسیٰ حسن احمد بغا کے ستے بغیر ابراہیم مجھ پر نار ہم گلزار کر بھیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے دو ایمان کو جمال شہ زیا مالا جمال الاولیاء کے واسطے محمد کے لیے روزی کرحمت کے لیے فان فضل اللہ سے حصہ گدا کے اور دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے مولا حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے ہر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے میرے دل کو اچھا چل کو سترا دل کو اچھا چل کو سترا دل کو اچھا چل کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر الواسطے تو جہاں میں مادی میں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کرسیا کر میرا چہرہ حشر میں کبریا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے اللہ احیینا فی دین و دنیا سلام بے سلام قادر عبد السلام خوش عطا کے اور عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بنوا کے واسطے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کی نشریات جاری ہیں اور ہمارے سلمان بھائی بھی آ چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کا سلسلہ بھی براہ راست جی 8 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اس دوران انشاءاللہ تبرکات کی زیارت کا سلسلہ نیچے ابھی تیاری ہو رہی ہوگی مسجد میں، ممکن ہے، ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ، اور جمعہ بھی ہے آج. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو، اور تمام عاشقان رسول کو جمعہ بھی مبارک ہو. ایک دوسرے کو ہو سکے تو آج عید ہے، دو عیدیں جمع ہو گئی آج، دو عیدیں ہیں آج. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا بھی دن ہے، اور یہ تو عیدوں کی عید ہے، اور جمعہ کو تو مسلمانوں کی ویسے عید کہا گیا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے ہم پر کہ ہمیں دو عیدیں اللہ نے آج عطا کی ہیں. تو یقیناً ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زن بنتا ہے کہ آج بڑی برکتوں والا، بڑی برکتوں والا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت بھی فرمائے، اب تک جو کیا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول بھی فرمائے. اور ماں باپ کو بھی ضرور مبارکباد دیجئے گا، مسلمان آپس میں کاش آپس میں ملیں اور عید کی طرح ملیں، عید مبارکباد بھی کہیں، جمعہ مبارک بھی کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محبتیں بڑھیں گی، پیار بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.